Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la forum, stimați ascultători Vocii Basarabiei, 804-424-804-422, două linii telefonice. Astăzi la dispoziția ascultătorilor care telefonează foarte rar sau care încă nu au izbutit să ia legătura cu noi, deși doresc să participe la dezbateri, la forum. Avem temă liberă. Și dacă e temă liberă, dau și eu câteva știri foarte și foarte pe scurt. Meteorologii prognozează temperaturi scăzute în următoarele zile. Pe parcursul zilei 10-12 grade, noaptea va fi îngheț, minus 2 grade. Dar asta este situația pentru că suntem la mijloc de octombrie. Pentru săptămâna viitoare sunt prognozate deja iar creșteri de temperatură. Octombrie totdeauna a fost frumos la noi. Președintele Belarusiei Alexandru Lukashenko, într-o conferință de presă pentru jurnaliștii ruși, a criticat azi presiunile Rusiei asupra Republicii Moldova, inclusiv interzicerea importurilor de produse alimentare moldovenești. Uniunea Europeană ajută la modernizarea Republicii Moldova, însă Federația Rusă nu vrea să observe acest lucru, a spus Lukashenko. Dar numai Federația Rusă nu observă acest lucru, stimați ascultători. Voronin, Dodon, Greceanu-i, Usatui, Petrenko, cine nu mai observă acest lucru? Să-l întrebe pe Lukashenko. Mai departe, Moscova reacționează la orice s-ar întâmpla, chiar dacă declarațiile sunt neoficiale. Astfel, Ministerul Rus de Externe, care spuneam și altă dată de parcă e Ministerul de Propagandă al Goebbels, declară că Moscova se pronunță împotriva retragerii pacificatorilor ruși din raioanele de est ale Republicii Moldova. Mare treabă mai fac pacificatorii acolo. Mai mulți membri ai Partidului Liberal Reformator cer retragerea formațiunii din campania electorală. Printre cei care semnează un apel sau un document în acest sens, o declarație, se numără Ana Guțu, Gheorghe Șalaru, Dorin Dușceac și alții. Președintele formațiunii Ion Hădârcă se opune, spune că odată lucrurile pornite nu mai pot fi stabilite. Și eu cred că PLR ar trebui să participe în campania electorală, chiar dacă Ana Guțu consideră că un eșec în campanie ar putea să dăuneze foarte multe imagini partidului. Păi câte partide au început cu eșecuri și până la urmă au ajuns în Parlament și cu majorități. Premierul Iurie Leancă începe pregătirea pentru un nou program de asistență americană. Se numește Compact 2 de data aceasta, va fi solicitat sprijin financiar american, de la poporul american, pentru consolidarea statului de drept în Republica Moldova și industrializarea Republicii Moldova. Acest program american este unul, cred că, de anvergură în Republica Moldova și reabilitarea sistemelor magistrale de irigare, dar și construcția acestui superb traseu Sărătien-Soroca, care a fost dat în exploatare ieri. Vorbesc despre, cum să vă zic eu, rezultatul unei prietenii sincere dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii. Americanii nu fac așa cum fac rușii despre care vorbea Lukashenko. Dar rușii iată ce fac. Întâlnirea dintre Putin și Poroshenko la Milano s-a soldat azi cu nimic, a constatat cu regret și cancelarul Germaniei, Angela Merkel. Pe acest fundal, 44% dintre ucraineni declară într-un sondaj că vor chiar mâine aderarea țărilor la NATO. Împotrivă se pronunță doar 13%. Uniunea Europeană este pregătită să ajute țările membre care ar putea să fie afectate în această iarnă de întreruperile livrărilor de gaze rusești. Și că și pentru Republica Moldova este elaborat un proiect special ca să avem și noi de acolo asistență financiară și chiar niște livrări de motorină, pardon, pecură și cărbune, dacă nu mă înșală memoria. Bine ar fi ca să folosim noi ce avem la îndemână pentru că iată, într-o conferință de presă a unui demnitar care se numește Adrian Candu, ministrul economiei, aflăm că din nou se amână punerea în funcțiune a gazoductului Ungheni Iași. Păi se construiește acest gazoduct de acum de un an și ceva și contura asta sau firma asta care trebuia să-l gestioneze încă nu și-a înregistrat documentele. Un SRD să-l înregistreze în 3 zile. Dar asta e. Când există interes mai mare pe alte părți, judecătorii moldoveni sunt implicați în spălări masive de bani, inclusiv prin cine credeți, prin școli private din Marea Britanie. Aia sărmanii nici nu știau că utilizează bani spălați și de mai mari justiției noastre sau făcătorii de justiție și de dreptate din Republica Moldova, plus unele bănci din Republica Moldova, plus mafia din Federația Rusă. Bună companie! Acest lucru este menționat mai în toate ziarele străine. Anterior, CNA-ul nostru spunea că Moldova a fost învinuită de spălare de bani, că nu prea dispune de, nu știu, nu, probe, neprobe, acces, neacces, nu știu ce nu, de ce nu dispune. Probabil că de permisiunea lui Plahotniuc. Cam atâtea, pentru că văd că s-au terminat. Cam atâtea sunt știrile pe scurt pe care vi le-am propus așa într-o formulă mai legeră. Dacă aveți și altele, le puteți prezenta aici și comenta, pentru că suntem la forum, la Vocea Basarabiei. Avem temă liberă pentru cei care telefonează foarte rar sau încă nu au izbutit să ia legătura cu noi, dar vor să participe, să devină forumiști. Și avem două linii telefonice, 804-424, 804-422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Ascultă și participă! Să te auzim! Formula Vocea Basarabiei, temă liberă, 804-424, 804-422. Dacă avem un apel telefonic, îi spunem prima... Bună seara, primul ascultător! Bună seara, spunem! Da. Alo! Alo! Da, eu vreau cine sunteți, încă o dată? Domnul Ivan Florea de Basarabeasca. Da, vă ascult. Și eu vreau să vă spun, dinspre Lukashenko, înseamnă că cum merge treaba, că mă scuzați că eu am emoții și prima dată am ieșit pe efir, eu tot m-am stăruit tot să fac legătură cu dumneavoastră, dar n-am putut să ies. Domnul Ivan, să fim bărbați. Da, și eu azi mă stăruiesc și mai des sunt, dar să prețin că e ca tamul prima dată sunt. Mai telefonat, spuneți acum. Da, eu dinspre, și mie și tema, dinspre Iacat Lukashenko. Da. Și vreau să vă spun că Rusia are interesul ei să teme că dacă noi să intrăm în Uniunea Europeană, știm, deși vreau să vă lămuresc pe noastră că dacă noi intrăm în NATO și intrăm în Uniunea Europeană, de ce merge asta vorba? Că eu vreau să vă spun, dacă nu știu, dar Rusia, americanii au făcut armament rachete noi, care Federația Rusă încă n-au, înțelegi? Și aparatoarea asta care au ei, satana asta, înțelegi că e de-a mai iveche împotriva rachetele astea nouă, care au americanii. Și dacă înțelegi, ei stem că ele sunt 4 ori viteză mai mari ca la ruși rachetele astea. Domnule, dar dacă stăm drept să judecăm strâmb, sau stăm strâmb să judecăm drept, ce avem noi moldoveni, sărmane, și o cățică de pământ, cât o unghie? Da, noi avem ce avem noi cu rachetele lui Putin și a lui Obama? Păi rachetele zboară peste noi, nici nu ne întreabă. Da, vedeți că și merge, că e stemă, dar ce stemă? Domnul Putin steme că înțelegi că nu și aranjate rachetele aici. Unde? Rachetele s-au aranjat... Americanii nu vor, eu vreau să vă lămuresc. Rachetele s-au aranjat în România, și pentru că România e țară membră NATO, iar noi nu neapărat să intrăm în NATO, cine v-a spus? Uniunea Europeană pompează bani aici și ne dezvoltă, fac și la Basarabeasca drumuri și irigare și mai departe. Ce a pompat Rusia? Ce a dat Rusia Moldovei în ultimii 10 ani? N-a dat nimic. Păi absolut. Asta e diferent. Și atunci de ce nu ne lasă în pace? Noi suntem... De De ce nu ne lasă în pace? Lukashenko înțelesc. Băi, lăsați oamenii ăștia în pace, băi. El o fost cine și-a văzut cu oamenii ăștia, nu sălbatici. Nu luptă împotriva nimărui. Nu sunt antiruși. Și noi suntem antiruși. Domnul Lukashenko e cat maladeț. E cat eu nu înțeles cu noi. Lăsați-i oameni să trăiască cum vor ei. Un pumn de pământ și un pumn de oameni și stai să-și ne chinui. Dacă asta am vrut, spun eu. Da, domnule. Da, am vorbit eu mai mult, dar eu am înțeles mesajul meu. Putin se teme că Moldova să nu devină membru NATO și să împlăzeze aici o bază militară. Stem, înțelegi, domnul Putin, stem, înțelegi, că dacă noi suntem, înțelegi, dar așa lor, nu, vă spun drept că rușii, dacă vreau să spun, fac armament nou, care, înțelegi, că dacă să fac armamentul este nou și așa e ridicat în cosmos, înțelegi, că transmisia lor nu le trebuiește și noi tot nu le trebuie, mă înțelege și s-o. Înțeleg. Până când n-au armamentul ăsta lor, s-o, până când aici șadă la cotarea asta. Domnul Ion, dacă să facă armamentul ăsta, s-o, gata, lor nu le trebuie, mă înțelege. Eu am înțeles, domnul Ion, că noi avem arme mai puternici ca ruși, noi moldoveni. Chiar mult mai puternici ruși, sistem de arme este ca de dracu. Avem miere și pătlăgele. Dar și producem noi. Păi nu, noi suntem oameni pași. Nu, eu spun că noi avem miere și pătlăgele. Și e sistem de miere și pătlăgele. Nu ați și le interzic. Dar știți că Federația Rusă, ea că am ascultat în radio, că eu ascult și Vocea Basarabia întotdeauna ascult. Ascult Europa Liberă și sunt informat foarte bine. Trece și Ucraina și în Federația Rusă tot aud, tot Europa Liberă tot aud și aud că dăm prețul la demonstrativ la produs alimentar când ajung. Păi, nu vedeți că au trimis o comisie de la Rosselhoz Nazor sau de unde să controleze fabricile noastre de abatoarele noastre, unde stai porci. Eu preveam acasă și mă gândeam, dar noi, acum, n-au carne, carne e scumpă la dânși, s-a scumpit carne, s-a scumpit, au crescut prețurile, deci veniturile rușilor, am citit, au scăzut cu 7%, de-am vor un pic de carne, dar eu aș spune așa, da să nu le dăm carne, n-ați vrut carnea noastră, mâncați crocodili. Da, înțelegeți, merge o politică proastă, înțelegeți? Da. Mulțumesc, domnule Ion. Da, Putin are o politică proastă. Ca să transformi toată lumea în dușman, trebuie să fii, nu știu cum să fii. Bună seara! Am discutat mai mult cu domnul Ion, l-am încurajat să mai sune, pentru că e un apel de la Basarabeasca și nu mai țin minte că l-am avut apeluri de la Basarabeasca. 804-424, 804-422, formula Vocea Basarabie, temă liberă. Alo! Alo, vorbiți! Avem cineva la telefon? Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Mă scuzați, am puțin emoții, doamna Elena. Am vrut să vă... De unde sunteți, doamna Elena? Din Călăraș. Precedentul vorbitor a spus că dau carne, dar dacă țineți minte, nu, dumneavoastră, poate să nu priviți la... Canalul ăsta ORT arată diferite emisiuni despre produsele care produc, care sunt calitative. Și odată arătau vreo 5 ani în urmă despre salam, de exemplu. Și spuneau că, pirusește, repet cuvintele, mă iscali sveje mea calbasu, adică de produs da. Din carne, și îi nașli самые свежие как-то пятилетние давности. Ладынша раз аша де марь, и ниш не авел проект, адика куатото карня ера прелукрата, тони интречи, ку марганцов, ку сари, шо мута дичко, ло и ниш не ау аса в дарин в дере. Доамна Елена, азы Лукашенко а спус, ка кам урматуале, я ну кредям, ca Lukashenko să fie atât de dur referitor la Rusia și la Putin, dar am luat chiar agenția de presă din Belarusia și m-a uitat în seara asta chiar așa, a spus batca Lukashenko, a spus că salamul nostru, cărnațul nostru, este mult mai bun ca cel rusesc, cel puțin în salamul nostru nu găsim hârtie de toaletă, cum găsim în cărnațul din Rusia. Fix așa a spus. Да, да, Акола Санчеп Ташай Месеня, мы искали колбасу сделанную и нашли самые свежие, как-то кусок в примаде в Ручинча, Аняша. Да, моему много, только обещал, что до здесь при фриждели, что ли, марди, ди, как лимут, дичь, колош, ли, адук, ну, снюндиш, прелукратиш, я рамут. А шак, да. Шикарница наша проаспита, что порчалу, что норте, ну, ну, мерг, а шо? Да, ну, мерг, да. Să mănânci salam cu vâdeșcă, ca să înțeleagă rușă. Da. De 40 de ani. Da, sar bună. La revedere. La revedere. 804-424, 804-422. Alo? Da, vă ascult. Bună seara. Bună. Domnul Arcadi. Cu cine vorbim? Eu mă numesc Vasile, sunt din Chișinău și vreau așa o problemă să o consult cu dumneavoastră. Avem producători agricoli care din cauza embargoului primesc compensații pentru aceea că, mă rog, nu le primesc producția undeva. Acești producători agricoli, vreau să zic că undeva stat cheltuie 158 de milioane cu dânșii. Se pune întrebarea, aici producția lor nu o vând? O vând. Producția lor, dacă lor nu le place, de ce nu o aduc la Chișinău, în centre raionale, să duc să vândă cu prețuri mai așa accesibile pentru populație? De ce trebuie noi să le plătim atât de mult milioane de lei compensații pentru aceea că ei totdeauna o duc producția, o duc unde le trebuie și o vând cum trebuie, o vând bine. Da. Acum vă explic cum înțeleg eu situația, vă mulțumesc. Poftim? Vă explic unde sunt cheltuiți acești 150 de milioane, cum spuneați dumneavoastră, de lei. Este compensată parțial diferența de preț pentru mierele, de exemplu, care nu pot fi vândute, în alte condiții ar fi putut fi vândute în stare proaspătă. Păi bine, dar acum ele nu pot fi vândute în stare proaspătă pentru că acest embargo îi cam călicește pe producătorii de miere. Păi bine, de ce nu inundează piața moldoveană cu miere, cu pruni, cu struguri și așa mai departe? Noi nu vedem să fie piețele moldovene inundate cu produse de astea. Dar ei ăștia să le duc undeva să câștige numai decât mai mult. Da. Eu am mers pe trasă, am cumpărat acum o ladă de miere, venim de la Edneț, 4-5 de kilogram, chiar pe marginea levezii. Preț bun. Sau preț mare, nu este știu. Este regretabil faptul că așa eu personal s-o cot că aceasta nu este pe dreptate. Da. Da, vă mulțumesc, domn Vasile. Eu cred că guvernul a mers în întâmpinare, oricum sunt nemulțumiți ăștia producători agricoli, dar nu producători agricoli propriu-zis, dar ăștia care au niște Ugne Agroprotect, fermierii, deci domnii ăștia care acum au intrat și în campanie electorală și încearcă să folosească, parcă sunt comuniști, încearcă să folosească greutățile noastre, ei împreună cu Dodon, tot ne sperie că producătorii agricoli nu sunt mulțumiți și să vină cu combine și cu coase. De altfel că sunt și oameni care sunt nemulțumiți de că statul cheltuie pentru niște compensări. Dar eu aici aș justifica statul sau guvernul, pentru că ăștia care nu pot acum să exporte merele așa cum le-a făcut anul trecut, le dau la suc. Prezintă factura și primesc compensare. 60 de bănuți cât acolo la ceilalți 50 pe care îi dă fabrica. Oricum, măcar ceva, pentru că lucrează și acolo niște oameni care trebuie să fie plătiți la cules miere. Sunt niște cheltuieli. Au și ăștia oameni niște credite, au mai investit acolo. Că cel puțin parțial să mențină așa, să nu se creeze așa o breșă între veniturile întreprinderii, să nu falimenteze oamenii ăștia. I-au mai iertat cu creditele, din câte am înțeles. Adică se compensează ceea ce merge la procesare. Ceea ce se vinde peste hotare, deci ce se exportă, deja nu se compensează. Asta e problema. Deci ca această compensație a mers ca o salvare. S-a spus, dați miere la prelucrare la fabrici, să o facă în concentrat. Și noi vă compensăm, pentru că dacă așa, bun, prețul de coza unui kilogram de miere, am înțeles că este cam 2 lei. le compensează un pic și, și n-au chiar pierdere de 1,50 ci doar de 90 de bani. Bună seara! Dar în principiu aveți dreptate și eu aștept ca acești producători de mere care sunt oameni bogați, înstăriți, să construiască în sfârșit pe teritoriul stadionului republican pe care Vasile Pavlovici Tarle l-a distrus și l-a făcut crescătorie de, de câini, să construiască acolo o hală națională de, de, de fructe și noi am cumpărat cu 4 lei, nu trebuie să mă duc Mălărășcani pe malul, marginea drumului, să cumpăr de acolo. Am cumpărat mere cu 4 lei sau cu 5 lei pentru că am calculat cu cât am vândut în anul trecut moldovenii oficial mierile în Rusia cu 6 lei. Păi imaginați-vă cam cât au câștigat ei drumul, cheltuieli și așa mai departe, așa mai departe. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Domnul Gerasim. Da. Strășeni Luba. Da, domnul Luba. Am o întrebare la dumneavoastră. În emisiunile precedente am auzit o doamnă la Nisporeni, spunea că ea primește pensia soțului de ce-a dat. Nu. Nu primește pensia soțului. Eu am auzit la Vocea Basarabiei. Ea vroia, probabil, se interesa dacă ar putea să primească. O spus, eu a ales pensia care o dorit-o. N-am reținut, probabil că. Da. Se vede că soțul primea mai mult și ea primește pensia soțului. Eu nu știu dacă legea permite treaba asta. Pot să mă adresez eu unde, domnul Gerasim? La Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei sau mai aproape de, de casa dumneavoastră, la asistentul social sau, sau la direcția raională. La Strășeni, da? Da. Bine, mulțumim, da, domnul Gerasim. Da, cu plăcere, chiar nu știam treaba asta. Seara bună. La revedere. Știu că în America mai primesc văduvele pensii de... Bună seara. Bună seara. Vă ascult. Da, domnul Rolu. Iar am fost conectat sincron cu precedentul. Domn Petru, aveți ceva cu telefon? Vă ascult cineva. Da, probabil că aparatul ca să facă un vechit acolo unde înregistrează. Vă dărâim noi cumva un aparat. Așa. Pe anul ăsta, adică undeva ieri la altă, a vorbit trezor despre mizia de pacificare de la Nistru. M-a urmit pur și simplu cinismul lor. Ia asta spun că ei că mai trebuie să stea, că vedeți ne-a succes. De când stau, nu au fost omorât nici un pacificator. De faptul că a fost omorât Vadim Pisa, de masă ei au uitat nu știu ce. Da. Și iată. Și că acești pacificatori au permis deconectarea de la energie electrică a școlii din Cojova, de 1 septembrie. Deci ruperea tricolorului, blocarea activității instituțiilor statului acolo și așa mai departe. Deci, succes, ce au făcut acești? Astea sunt succes de pacificatorilor ruși care stăteau și căscau gura acolo. Cum... Acum imaginați-vă că într-un sat rusesc din Moldova se deconectea energie electrică la 1 septembrie și copiii erau fugariți prin prejurul școlii și pedagogii de polițiști. Cum răcne Lavrov cu ochii pe frunte? Rogozin era parașutat atunci, imediat. Da, venea Rogozin cu parașută, poate nu se deschidea parașută. Dar vedeți cu ce se ocupă pacificatorii? De ce n-au aparat pacificatorii pe copiii din zona de securitate? De ce? Putinul le-a ordonat personal. Că altceva n-are cine le-a ordonat. Păi, rusul e om, dar moldovană ce-i? Câine? Cum spunea Rogozin, că el n-a omorât oameni, l-a omorât români. Așa. Dar cel puțin a recunoscut că a omorât și poate, în baza acestei declarații poate fi dată judecată pentru genocid. Dai, domnul, să ajungem. Asta. Iată, aș mai mirat încă un lucru, m-am arătat despre Jelinovski. Sărmănelul că să nu-i fie rușit în fața oglizii și a luat animal de companie, un porc. Închipuiți? Închipui. Două mutrișoare în fața oglinzii. Eu deja mi imaginez. Diferența nu este prea mare. Rotunjori. Da. Și cu ochioșei. Așa, cam... Mă rog. Asta este alegerea. Fiecare... Își alege expresia sufletului său. Așa e, din păcate. Da. Și asta mult pe Putin. Sărmanul este acolo, precis că trebuie să-l examineze psihiatrii. Așa de închis în sine și numai privirea o leacă mai de mască ce are el în suflet. Dar în rest, de acum, și e incapabil deja să-și mai revadă propriile concepții. Azi, de acum, e paranoia. Un analiz politic puternic așa de marcă scria azi rus că Rusia devine câte un pic filiala Chinei. De mult. Da, ieri l-am pe Dodon. Și expresia feței de cum denuntă o schimbare mare, ochii de-a unui mai strălucesc, sărmanul de mare și o umbră de frig acolo. I-a căzut și pudră de pe față, probabil. Da. Pare că se gândește că ar putea să ajungă inutil Moscovei. Și atunci perspectivele sunt foarte dubioase. Păi, principalul dușman al lui Dodon, știți cine? Lukashenko. Batică au făcut două declarații. Noi colaborăm cu Moldova și în afara Uniunii Vamale și nu ne interesează și noi, noi salutăm parcursul european și opțiunea europeană a Republicii Moldova și azi a două declarații au făcut-o. A câștigat Rusia pentru că face presiune asupra Republicii Moldova și a spus următoarele. Lukashenko, Uniunea Europeană ajută la modernizarea Republicii Moldova. Însă Federația Rusă nu vrea să observe acest lucru. Ei, se dă Dumnezeu sănătate și în lungi viață. Dar în privința fructelor noastre, mi-au spus oamenii care au fost, că în Bulgaria fiecare sat are răchierie lui. Și oamenii acolo, prunii astea, fructele căzute, le predau și primesc înapoi răchia asta lor, țuică. Și polonezii fac un fel de citru. Fac și calvados se face și se fac mute. Și tot așa din cozintele astea de redus importul de vodka. Ce-i vodka asta? Spirit și apă chioară. Da. Ai mult nimic. Numai tâmpiești lumea. Da, domnul Roru. Vă mulțumesc. Cele bune. Primele tone de miere au ajuns azi sau ieri, dacă mă știu, într-o mare rețea de magazine din România. Anunță ministrul agriculturii din România. Au fost exportate vreo 760 de tone, dacă mă știu, de miere. E cam puțin în România, dar ar putea să crească exporturile odată cu apariția mierilor de târzii deja. Bună seara! Noroc și voie bună! Voie bună și noroc! Închideți radio-ul și vorbim. Domnul Gerasim, vă sună Mihail din Chișinău. Da, domnul Mihail. Eu vă rog foarte mult ca să mai deschidem ochii la oameni. Vă rog, găsiți, eu nu am. Eu am pierdut, am dat la niște cunoscuți conținutul operației Smuglianca. El a fost publicat în ziarul Timpul. Da. Acolo era toată politica, strategia politicii Rusiei față de Moldova. Și m-a impresionat tare mult punctele și ele din, erau vreo 90 puncte în operația aceea Smuglianca. M-a impresionat tare un punct în care se spunea că Imperiul Rus va fi restabilit către anul 2017 și încă un punct care se referea la agenții ruși care se infiltrați în partidele politice din Moldova și trebuie să facă ei ca să ții Moldova mai departe în, sub influența Rusiei. Acum vreau să vă relatez despre un articol a ex-ministrului finanțelor Germaniei, Peer Steinbrück, publicat în revista, în ziarul Die Presse, înseamnă presa, da? Despre criza de Ucraina. Citez. Aceasta este o criză foarte gravă, ceva mai mult decât o simplă rupere a relațiilor între Europa și Rusia. Acesta este un eveniment epocal. Prima dată de la războiul al doilea mondial a fost încălcat, dar el n-are aici dreptate, că prima dată a fost încălcată integritatea teritorială a țării suverane, nu a Ucrainei, dar a Moldovei. Ei, da, asta s-a uitat. Mai departe citeți. Cu atât mai mult că Rusia a invadat cu tehnică militară grea și militari referitul Ucrainei. Aceasta înseamnă că ea a revenit la politica forței care era actuală în secolul XIX. Da, am citit această declarație, cred că vreo câteva săptămâni în urmă, pe un portal ucrainean, am uitat, sau pe gazeta.ua sau pe zn.ua. Deci, da, a făcut o astfel de declarație și mi s-a părut foarte și foarte important. A uitat de Moldova și George. Da, domnul Mihail? Da, mulțumesc. Alo? Alo. Următorul apel. Alo, alo. Da, bună seara. Bună ziua. Bună seara. Doctor, ce vorbesc? Cu mine vorbiți, dar închideți radio-ul. Da, da, l-am închis. Acum, cum vă numiți? Diaconul Serior. De unde sunteți, domnul Serghei? Suntem din orașul Ungheni. Vă ascult. Vreau să vă spun, ce v-am pis, dama de voastră, cu Europa voastră? Ei, cum să vă zic, domnul Diaconul Serghei? Reprezentați bine opțiunea pro-rusească. Cam ăștia toți sau mai sunt și alții? Mergem mai departe. Bună seara. Mergem mai departe. Alo? Alo? Vă ascult. Alo, bună seara. Bună seara. Domnul Arcadi, ce persoană așa de un cine l-a educat pe deasul care vorbit acum? Dacă în jurul Europa l-a educat Rusia, probabil. Vede că l-a educat Rusia pe mâna și pe tată să fie. Bine, hai să nu vorbim în termeni care au folosit acest cetățean. Eu susțin precedentul vorbitor care a spus de Putin aici. Dați-i pace lui Putin, că el din caz ceva să înceapă chiar cu Europa, așa cu Ucraina ceva, el pierde și mai de armată. Dar cineva așa de cu gurile căscate, Rusia asta speară. Și așa că nu ne mai teme noi de nicăși. La revedere. La revedere. Continuă forumul. 804-424, 804-422. Bună seara. Bună seara. Vă deranjează domnul Ioan Chișinău. Da, vă ascult. Vreau să spun că eu ascult transmisiunea și e neplăcut că domnul precedent care a vorbit se exprimă cu așa cuvinte în toată Republica, pe radio și așa mai departe. Vreau zic că e vorba de oameni educați și ar trebui dispus căci nu-i bine, căci peste o zi, două, am auzit și alte cuvinte, încă mai urâte. Astea sunt riscuri. Pur și simplu, sunt needucați. Dacă nu e educat, n-ar trebui să vorbească la radio și oficial și așa mai departe. Mă rog, astea sunt riscurile emisiei în direct, pentru că noi facem pentru oameni sănătoși la cap această emisiune. Păi da, dar într-o măsură oarecare, noi ar trebui și să educăm într-o formă oarecare, căci să sublinieți dumneavoastră pentru viitorii ca ori să se pregătească, dacă n-are cu alte cuvinte, ori să nu vorbească așa. Da. Acum, domnul Gerasim, mi-a dat voi, eu odată am mai vorbit și mai repet, căci domnii caută piață de realizare producției a strugurilor, a merilor, dar vreau să vă spun că în oraș Chișinău, noi cu dumneavoastră aici locuim, nu găsești un pahar de suc de mere sau de poamă. Dar ei caută, vă zic, alte pieți. Ar trebui și aici de făcut, și aici, și în Orhei, și unii mai este acolo în raioane, și aici, și acolo să folosească orice piață. Pentru că acolo prim-ministru, domnul Leancă, sau cine mai este acolo, n-a să duc să-i facă lui suc și să-l vândă. El trebuie singur să are grijă. El are copacii lui, vă zic, să aibă grijă cum se realizeze roada. Înainte, noi cu dumneavoastră, vreau zic că de mai mult suntem aici și nou, și când mergea pe Ștefan cel Mare, cum se numea înainte Lenina, la, vreau zic că acolo, aproape de strada Pușkin perpendicular, era să vinde suc, plăcinte, anul în jur. Da. Și n-ar încurca, eu personal merg pe strada, aș lua un pahar de suc, aș lua un litru, două de suc și aș duce acasă. Și mult ar face. Vă încredințez că dacă s-ar face și metoda aceasta, de văzut și ea tot, atunci, eu cred că și nouă univa 5-10 tone de suc s-ar realiza numai în Chișinău. Da. Dar persoanele care produc merile și poama, ar trebui singur să aibă grijă de asta. Da. Doar el câștigă. să fac sucul ceala și să-l aduc ori el, ori altă persoană, să fie niște magazine care să vând numai sucuri, etc., etc., și tot anul în jur să-l vândă. Da, domnule, vă mulțumesc pentru aceste idei. Acum reamintesc ascultătorilor, există o hotărâre de guvern cu privire la comercializarea vinului de casă. De ce nu ar merge polobacele de vin de casă de la sud la nord? Unde oamenii au uitat deja gustul vinului și utrăvesc cu niște zoaie contrafăcute din toate. Mergeți într-un sat și o să vedeți dacă găsiți o sticlă de vin la nordul Moldovei. Într-un bar, într-un non-stop de ăsta. Nu se cumpără. Nu, iau toți nici o șârcă. Cât privește sucul de mere, ar fi trebuit să... sau sucul de struguri. Ar fi putut să fie invadat Chișinău cu suc de struguri și ar fi cumpărat Chișinău în acest suc. Se mișcă cam greu niște roticele. Bună seara! Alo? Vă ascult. Bună seara, domnul Gerasim. Bună seara! Cine? Mă numesc Victor. Da. N-am sunat de voi ani de zile, dar azi nu ne ajunge puterii și m-am trivojit așa tare când am auzit domnul și ala de acolo. Cine? Sergei Diaconu de la Ungheni? Da, de fiindcă i-am ascultat. Eu vin pe la Vocea Basarabiei, noi ne-am întâlnit și aici nici nu ne-i departe. Și zic, las mai sune și de la sudul Republicii, că sună foarte din centru mai mult. E drept, așa-i? Dar dacă domnul și al de la Ungheni aveți și părinții lui strămoșii ca ai mei, prin Siberia, dezbrăcați, nu în pâsli, că acum am un cojoașă lucrat în Siberia, dar erau dezbrăcați armanii. Eu pe doi bunei și pe o bătrână, pe o bunică, nu i-am mai văzut în ochi. Una a venit că a fost mai tare. S-au pierdut pe acolo. Eu cred că în sângele lui aveți și păstrat, ca cum și la mine, ura de acei care au ridicat. Și păcat spui ceva din Europa, că sunt oameni educați, eu aștept Europa asta cât mai repede, dar nu mai am eu mai mult așa să trăiesc, dar las-le și ei bine, măcar la tineret, la copil, la tăți care sunt mai tineri. Domnul Victor, am impresia că ăștia sunt zombați în Rusia, într-adevăr, sau n-am mai văzut în viața lor $1,000 sau $100 sau așa mai departe. Din atât de răi, unii, sunt atât de răi. Da. Îmi spunea un prieten care lucrează la Fălești acum. Da. Că unul de este tot așa, e venit din Moscova. Da. Ce va trebui Uniunea Europeană? Eu dacă ar fi un război între Moldova și Rusia, eu aș lupta din partea Rusiei. Da. Moldovan de nostru. Aha. Ăsta prietenul ăsta nostru a rămas... Deci, perplex. Stai, zic, măi, băiete, măi, ce faci tu? Dar tu ai rădăcine și ai pământ. Nu! Îți vânduți, domn Gerasim, și vă spun în primul rând, dacă, cum s-o cotiți dumneavoastră, eu îți spun așa. Cititul literaturilor, ziarilor, cărți, sunt oameni care ei nu iau un oi, nu citesc un ziar, o carte cu ani, ei n-au idee. Și nu o citit de mici, dacă o citit, îi trebuie să știe. Ia că am să vă spun două cuvinte și eu am să termin. Ia că unii se uită la Kalashnikov și ei că l-au făcut rusul. Știți de unde s-a luat arma asta Kalashnikov? De unde au apărut ea? Și rachetele și elante că nemții zburau în 43 peste ocean cu rachetele. Și ce? Unii au dus la Ural și au zburat Gagarin primul și racheta au fost nemțească, făcută de nemți? Ia că așa. Bine, noapte bună. O seară bună. Să fiți în O seară bună, continuă formă aici la Vocea Basarabiei, 804-424, 804-422, temă liberă, mai luăm la apel telefonic, bună seara. Bună seara. Vă ascult. Constantin Sângera. Da, domn Constantin. Iată, azi am fost în oraș, domn Gerasim, și început de la marginea orașului, pe 9 ori de 10, 12 metri, partidul lui Voronin, partidul lui Dodon, tot așa, niște panouri, Doamne ferește. Acolo sunt bani foarte mari, băgați. Și desigur că ei lucrează și cu oamenii. Iată, omuleanul ăsta la Ungheni, alții spun, domn, ăsta nu-i domn, ăsta eu... Bun. păcătoșenie pierdută, vreau să zic vândută. Dar trebuie să avem în vedere că până la alegeri de, oameni de ești pierduți, de ești vânduți, ori și tot mai mulți și mai mulți. Vreau să zic că sunt puși la cale ca să iasă. Eu mergând în autobuz, am văzut, fiindcă noi aici la Sângera avem sătișorul ăsta de vile și 500 de hectare, sunt foarte mulți. Și vin diferiți, sigur că, oameni. Și tare se mai bucură unii, vreau să zic, că ia ca a noștri vor o lua putere, vreau să zic, a noștri vor ieși deasupra. Desigur că noi suntem datori ca să le spunem câte ceva. Și le spunem când putem. Dar iată, vedeți, ei, vreau zic, practic așa o tactică, că au ieșit și au spus prostia și gata, s-au închis. Adică ei sunt oameni plătiți, asta e clar ca bună ziua. Desigur că și noi trebuie să avem în vedere de lucrurile astea. Și poate ar trebui să luăm unele măsuri, eu știu, nu știu cum, în ce mod. Eu mă uit că în sătișorul ăsta de vile aici, fiindcă circul la oraș odată, două ori pe săptămână, poate și mai des, când mai rar, văd mulți oameni străini. Printre altele, eu o cunosc de-amu, vreau să zic așa, contingentul de oameni. Oameni tineri între 25, 35, 40 de ani, de 2-3, știți, vorbesc, desigur că rusești, e posibil că vom avea și mai mulți oaspeți de ăștia, și nu numai la Sângera, dar și prin alte periferii a Chișinăului. Vreau să zic aici, vilele astea, că sunt foarte multe, nu se mai controlează. Eu așa cred că nu se mai controlează. Sunt populate așa binișor de frații noștri și sunt folosite. Iată, de asta ar fi bine ca să aibă în vedere cât de cât securitatea noastră. Știu eu pe unii pătrunde, poate pe aeroport, dar poate și pe alții, că ei găsesc drumurile, vreau zic, cum să vii încoașe. Așa că noi trebuie să fim o leacă și vigilenți și să nu ascultăm omul și al care a vorbit de la Grinăuț, mi se pare, la nordul Moldovei, că Dodon ar să iasă și gata, s-a terminat și noi tot ar să fim așa cum am fost. Nu-i chiar așa situația. Rușii lucrează intens, ei au interes. Ei au foarte mare interes ca să pui mâna pe Republica Moldova, fiindcă punând mâna pe Moldova, ei răpun și Ucraina. Bună seara! Bună seara, bună, domnul Constantin. Continuăm forumul. Bună seara! Alo, bună seara! Vă ascult! Mihai Cișnu. Domnul Mihai, 3 secunde. Da, 10 secunde. Iată numai ce ascultam pe un program de televizor și a luat cuvântul doamna Ana Guțu, de la Partidul Trădătorilor. Și în sfârșit le-a unit apa la moară, unde ea a zis că nu numai ea, dar mai mulți deputați din Partidul Trădătorilor Liberali, ca să retragă din alegeri, pentru că ei simt că n-au să iei procent cuvenit. Le-au făcut o bunătate și la Partidul Liberal, nici ei n-ar să treacă, asta e concret că n-ar să treacă, asta se știe de toată lumea prin sondaje. Și le-au făcut o bunătate la Partidul Liberal, că de doamne măcar Partidul Liberal să iei acele 6%. Da. Asta am vrut să spun. Da, mulțumesc. Da, eu m-am anunțat, domnul Mihai, în primele știri din minutele de început ale programului, despre această solicitare a unui grup de pruntași ai PDR-ului, Ana Guțu, Gheorghe Șadaru, Dorin Dușceac, care cere retragerea formațiunii din campanie. Însă președintele PLR Ion Hăter a spus că nu. Bună seara! Următorul apel telefonic, forumul la Vocea Basarabiei. Bună seara! Temă liberă, 2 minute pentru mesaj. Bună seara! Bună! Domnul Gerasim, dumneavoastră, telefonul noastră nu înregistrează numele de cine sună. Aș vrea pe diaconul să-l caut eu tot din unghie și în cartea de telefoane l-aș găsi eu cine. Nu, noi avem două butoane roșii care se aprind aici pentru că este... Nu, noi nu se înregistrează. Nu, înregistrăm că nu e interesul nostru. Mă rog, păstrăm și noi așa un fel de securitate a cetățenilor. Mulțumesc. Da, o seară bună. Dar nu vă deranjați că, bun, suntem bărbați. Păcat că ne ascultă și femei și copii și asta e problema. Cât privește acest cetățean, nu... mai mult nu ai de unde lua. Bună seara! Bună seara, domnul Gresim. Bună! Natalia, mă numesc. Da. Nu avem sun, dar iată, domnul Mihai mi-a dat o idee să sun. Vă zic, eu vreau să vă spun, dacă el îi numește pe reformatori Partidul Trădătorilor, păi eu aș spune că Peleu acum este Partidul Pensionarilor. Deoarece pe lista lui Peleu, la noi așa, stă Gimpu, stă Brega, stă Mihai Moldovanu și încă câțiva, și Corina Fusu. Dar iată, m-am întâlnit cu o persoană care mi-a spus că Ion Ciobanu, un tânăr foarte deștept și foarte, foarte un băiat cum scade, un patriot într-adevăr, că-l cunosc, el a venit un copil încă, era în PPCD, el este președintele tineretului la Pele, l-a pus pe listă 28. Trebuie să aibă puțin rușine domnul Gimpu și în genii măcar să-și amintească, chiar așa niște copii de al Ion Ciobanu i-au scos în față, vă zic, partidul. Să ai rușine domnul Gimpu, că eu nu știu, eu mă îndoiesc o streci. O seară bună! O seară bună! Replică la replică, bună seara! Bună seara! Bună! Cristi Chișneu! Da, domnul Cristi! Referitor la numai ce a spus doamna și precedentul vorbitor, că simpatii și antipatii sunt o mie și una. Fiecare partid are strategia lui. Fiecare lider de partid au hotărât să pună în prim plan acele persoane care au socotit ei de cuvință. Asta nu înseamnă că ceilalți membri de partid sau care sunt în liste, dacă partidul respectiv va avea un anumit număr de voturi, ei nu vor fi implicați în anumite funcții. Deci, nu înseamnă că dacă nu ești în liste, totul este pierdut. De domnul să acumuleze și Partidul Liberal și Liberal Democrat măcar jumate din eșichierul politic să aibă măcar în sumă ei 50% și atunci lucrurile vor fi cu totul altfel. Ținând cont, zic că pot să fie niște schimbări de lideri. Asta pentru doamna care s-a obișnuit că domnul Ciobanu n-a fost pus în primii 20. Lucrurile cele mai esențiale, doamne, se fac nu în Parlament, dar lucrurile se fac în executiv. Acolo omul vede cât de bun este partidul respectiv, nu ceea ce se vorbește la microfon în Parlament. Este și acolo lucru important, dar vorba și până la fapt este foarte lungă. Și deci omul se apreciază nu după vorbă, dar în primul rând după fapte, ca să fie de înțeles pentru toți ceilalți. Fapta, asta omul o lasă urmă pe pământ prin fapta lui, dar nu prin vorba lui. Vorba este azi, mâine se uite, mâine se schimbă. Și referitor la Partidul Liberal Reformator, eu cred că ar fi, într-adevăr, doamna Goțu, a fost inițiatoare dezbinării, dar până la urmă, a conștientizat și s-a pus deasupra interesului de grup și personal și pasul pe care îl face dânsa este conștient și eu cred că este unul hotărător. Interesul, dacă spunem așa, național, acum este că Partidul Liberal Reformator să se retragă, deoarece așa și nu și-a găsit locomotivă. Și el ar să iei un anumit număr de voturi de la Partidul Liberal și la Partidul Liberal Democrat. Și cred că n-are rost să se mai împiedice între picioarele acestor două partide. Să lase aceste două partide, Liberal și Partidul Liberal Democrat, să-și acumuleze votanții pe care i-a avut în 2009 și să meargă cu dânsii mai departe. Și să dea Domnul să mai ne ajute și masiv diaspora europeană, că cum am spus-o de la început, să acumulăm măcar 50%. Da. Cred că orientarea va sta pe piloni stabili și cu speranță, pentru că speranța moare ultima. O seară bună. O seară bună, domnul Cristi. Următorul la apel telefonic. Bună seara. Temă liberă la Formula Vocea Basarabiei, 804-424, 804-422. Avem un apel? Alo? Da, alo? Alo, bună seara. Bună seara. Bună, doar un minut. Bună seara. Domn profesor Tudor Gheorghe Orchei, referitor la alegeri, știți, eu nu sunt de acord cu domnul Cristi și alți ascultători a Vocii Basarabiei, deoarece vreau zic că noi avem dreptul la opiniile noastre și nu trebuie să ne supărăm cu unul pe altul. Referitor la Partidul Liberal Reformator, vreau zic că noi avem toată încrederea că acest partid a merge înainte cu acei program și acei, vreau zic că, cum spune, direcție de activitate care au fost până acum, datorită acestui partid liberal-reformator, noi am trecut criza politică care a fost în 2013. Adică eram la muche de cuțit. Știți dumneavoastră, domnul Cristi, cum s-a întâmplat? Și noi nu vrem ca în viitorul parlament să mai fie ca de bandă. Așa, vreau zic, acei, vreau zic, cum se spune, clounade, acei dezastru, cum a acționat Parlamentul, cu înjurături și așa mai departe, care au fost până, cum se spune, ca reformatorii să iasă din coaliția, din Partidul Liberal și au mers pe calea dreaptă cu o comportare adecvată, adică cei care, pentru limitare de stat care din Parlament. Și noi am trecut acei crize. Noi nu mai vrem să mai avem același Parlament. Noi avem, vrem un Parlament cu o comportare cum spune, onestă, care se, cum spune, se vie pentru zic, viitorul țării. Da. De aceea noi susținem Partidul Liberal Reformator, noi vreau zic că om vota pentru acest partid și noi spunem, vreau zic, cerem ca și acele mici partide care sunt celelalte partide, ca să susțin acest partid vreau zic că împreună cu Partidul Liberal Democrat, un partid puternic, ca și Partidul Liberal Reformator trebuie să devie același partid, vreau zic că puternic, care să scoate țara din mocirla comunistă putinistă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Tudor Gheorghe, pentru că mai mergem deja în apelul direct la vot și mi se pare că am putea să fim atenționați de alții. Bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Închideți radio-ul! Vă ascult. Radio-ul închis. Acum vă ascult. Salut frățesc la toți ascultătorii Vocea Basarabiei, inclusiv și domnul Gerasim. Salut. Cineva mi-a sunat că eu m-am pierdut. Transmiteți la toți ascultătorii Coțagă e viu, e picioare. Scriu aici, Coțagă e viu. Mi-am așa dat toate lucrările de toamnă, inclusiv mai am acolo câteva mărânțușuri. Dar chiar am fost destul de ocupat. Sunt bucuros că Ana Guțu a făcut un gest și domnul Tudor de la Gheorghe de la Orhei fi liniștit că reformătorii dumneatale nu ar streacă. Eu am fost anume pentru aceea că ca să streacă, îi dă-i n-or streacă, nu vă zbătesc degeaba, dragii mei. Domnul Cristi a menționat că bine să a dezbinat Ana Guțu și Ana Guțu a și recunoscut coșala și care a luat 5 milioane de la ecologie. Eu am stat de vorbă, a fost la Soroc aici. Și am stat de vorbă. Știți că dezbinarea Partidului Liberal a fost de la Soroca, de la Biserica Cei Trei Sfinți Brâncoveni. A venit Hădâr cu toată compania lui, cu Saharneanu. Toți și ei au făcut un gest destul de prost. N-au trebuit să fie uniți. Da, să zice unul la altul, dar noi ne ducem cuvinte diferite. Dar trebuie să cedăm. Să ne închinăm unul la altul, să ne spunem, să ne cerem scuzare, că așa o trebuie să facă domnul Hădârcă. El e un scriitor, e un om de, parcă-mi părea că e de omenie, dar cât chestii, nu vreau eu și eu din timp, că, pentru că sunt ultimul vorbitor. Câte le-a făcut, ne-l-a adus pe Lucins, că ne-a adus Partidul Comunistilor, aici e lucrul hădâr, că Săhărneanu era pe anii 89-90 la școala de partid cu Urecheanu la Leningrad, știm noi și personalități sunt ei. Dar ar trebui de seară scuză unul la altul și o trebuie să meargă cu Partidul Liberal, lăsăm noi ambițiile și Ghimp trebuie să lăsă ambițiile lui și hădâr că trebuie să așeze la masă rotundă, ia că da. Așa omenește, așa tratativele îți fac. Mulțumesc. Dar nu că la dizbinare, niciodată nu... Vă mulțumesc, domnul Cățagă. Vă mulțumesc pentru că timpul rezervat emisiunii noastre se termină și văd că încep să niște dezbateri electorale cam urâte după terminologia pe care o folosiți. Lăsați baricadele și scoateți, aruncați pietrele din sân înainte de a procede într-o campanie electorală care e posibil să ne ia pe oi dacă o să ne urăm atât de mult. O mână de consângeni care-s gata să stai venile unul la altul. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.